تفاوت عقول در اصل فطرت. این تفاوت عقلها را نیک دان، در مراتب از زمین تا آسمان. هست عقلی همچو قرص آفتاب، هست عقلی کمتر از زهره و شهاب. هست عقلی چون چراغی سرخشی، هست عقلی چون ستاره آتشی. زان که ابر از پیش آن چون واجهد، نور یزدان بین خردها بردهد. عقل جزوی عقل را بدنام کرد، کام دنیا مرد را بیکام کرد. آن ز سیدی حسن صیادی بدید، وین ز صیادی غم صیدی کشید. آن ز خدمت ناز مخدومی بیافت، وین ز مخدومی ز راه عز بتافت. آن ز فرعونی اسیر آب شد، و از اسیری سبت صد سهراب شد. لعب معکوس است و فرزین بند سخت، هیوه کم کن کار اقبال است و بخت. بر خیال و هیله کم تن تار را، که غنی ره کم دهد مکار را. مکر کن در راه نیکو خدمتی، تا نبوت یابی اندر امتی. مکر کن تا وارهی از مکر خود، مکر کن تا فرد گردی از جسد. مکر کن تا کمترین بنده شوی، در کمی رفتی خداونده شوی. روبهی و خدمت گرگ کهن، هیچ بر قصد خداوندی مکن. لیک چون پروانه در آتش بتاز، کیسه ایزان بر مدوز و پاک باز. زور را بگذار و زاری را بگیر، رحم سوی زاری آید ای فقیر. زاری مضطر تشنه معنویست، زاری سرد دروغان قویست. گریه اخوان یوسف حیدت است، که درونشان پر ز رشک و علت است.